Studio Koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego. Razem z Orkiestrą Polskiego Radia, Polskim Radiem Dzieciom i Radiową Trójką. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja Polskiego Radia. Dzień dobry, w poniedziałek, mamy trzeci dzień czerwca, jest godzina szósta. Robert Grzędowski. A serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Hurkacz, Hubert Hurkacz żegna się z French Open, w ćwierćfinale zagra Iga Świątek. Możliwe kolejne burze, po ostatnich strażacy interweniowali kilkaset razy. Zielona granica z główną nagrodą Festiwalu Filmów Polskich w Nowym Jorku. Hubert Hurkacz odpadł z tenisowego turnieju French Open. Polak w 1/8 finału przegrał z Bułgarem Grigorem Dimitrowem 6-7, 4-6, 6-7. Awans do ćwierćfinału wywalczyła w Paryżu Iga Świątek i to w ekspresowym tempie. W meczu 1/8 finału w 39 minut pokonała Rosjankę Anastazję Potapową 6-0, 6-0. A zdaniem byłej reprezentantki Polski Katarzyny Strączy, Świątek zdominowała rywalkę. Może zachwycać ten serwis, kombinowanie, kick, to płaski serwis na ciało, na zewnątrz, serwis ścięty. To dało jej bardzo dużo punktów, zresztą większość wymian po trafionym pierwszym podaniu wygrywane. To jest aż 70%, po drugim serwisie również. I ze środka kortu panowała nad grą. Brawo dla Igi, brawo dla teamu. Miejmy nadzieję, że ta forma się utrzyma. Kolejną rywalką Igi Świątek będzie Czeszka Markéta Wondrusowa. Za nami burzowa niedziela. Do wieczora strażacy interweniowali ponad 700 razy. Najwięcej pracy mieli na północy i zachodzie, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Najwięcej na terenie województwa wielkopolskiego to jest 200 zdarzeń, kujawsko-pomorskie to jest około 100 zdarzeń, 90 w mazowieckim i na warmińsko-mazurskie 80 interwencji. W szpitalu powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu na Opolszczyźnie woda zalała szpitalny oddział ratunkowy i pomieszczenia, w których udzielana jest nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Przyjęcia pacjentów chwilowo wstrzymano. W brzegu Lewa uszkodziła urządzenia sterowania ruchem na stacji PKP. Pociągi przez pewien czas nie jeździły, były opóźnione nawet o godzinę. Kolejne ostrzeżenia przed burzami mają być wydawane rano, będą obowiązywać przez dobę. Wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz oczekuje sprawiedliwego rozliczenia ostatniej kampanii wyborczej Zjednoczonej Prawicy. Ma to związek z doniesieniami o nieprawidłowościach wokół Funduszu Sprawiedliwości i podejrzeń, że fundusz mógł wspierać kampanię polityków suwerennej Polski. Członkowie Zjednoczonej Prawicy wykorzystywali aparat państwa, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz. Na rzecz swojej struktury politycznej, na rzecz swoich wyborów, na rzecz takiego finansowania też pewnie i kampanii wyborczych, jak to słychać dzisiaj, która była nieuczciwą konkurencją. Dlatego oczekujemy jak najszybszych działań ze strony prokuratury i rozliczenia tych, którzy ponoszą odpowiedzialność za takie czyny. Roman Giertych opublikował wczoraj nowe nagranie w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Oba Tomasz Mraz mówi, że Zbigniew Ziobro przyznawał członkom swojej partii limity pieniędzy z funduszu na dany okręg wyborczy. Były przypadki, że za 800 tysięcy zostało kupionych 130 głosów, powiedział były dyrektor departamentu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Prezydent Niemiec wstrząśnięty śmiercią policjanta, który w piątek w Mannheim został zraniony nożem. Frank-Walter Steinmeier złożył kondolencje rodzinie zabitego. Podziękował też wszystkim policjantom na służbie. Prezydent wyraził głębokie zaniepokojenie zaostrzeniem konfliktów politycznych i rosnącą gotowością do stosowania przemocy w kraju. Tak dalej być nie może. Przemoc zagraża temu, co uczyniło naszą demokrację silną, napisał niemiecki przywódca. Przed weekendem w Mannheim 25-letni Afgańczyk zaatakował 5 uczestników antyislamskiej organizacji policjanta. 29-letni funkcjonariusz wczoraj zmarł. Afgańczyk zaatakował nożem o długim ostrzu 5 ludzi, którzy na placu w Mannheim ustawiali stoisko informacyjne, żeby przez cały piątek informować o zagrożeniach ze strony islamu. Infopunkt był zapowiadany, wiele wskazuje na to, że to z jego powodu 25-letni Afgańczyk przyszedł na Marktplatz w centrum miasta. Policjant był ostatnią zaatakowaną osobą. Napastnik był wobec niego szczególnie brutalny, co pokazuje filmik nagrany w czasie zamachu. Napastnik mieszka w Niemczech od 10 lat, ma żonę i dwójkę dzieci. Z powodu obrażeń nie został jeszcze przesłuchany. Adam Górczewski, Polskie Radio. Zielona granica Agnieszki Holland doceniona na Festiwalu Filmów Polskich w Nowym Jorku. Obraz zdobył główną nagrodę imienia Krzysztofa Kieślowskiego Ponad granicami za najlepszy film. W uzasadnieniu podano, że reżyserka stworzyła poruszający obraz ludzkiego dramatu, który wykracza ponad czas i ponad granice, nie dając szansy pozostać obojętnym. Zielona granica jest czymś więcej niż filmem, to refleksja nad człowieczeństwem dotykająca najgłębszych jego wartości. Czytamy. Pokazy online potrwają do 16 czerwca. Przyznana zostanie wówczas nagroda publiczności. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dzień dobry, zaczynamy dzień w trójce m.in. z U2 i Angel of Harlem, ale dobrej muzyki, nawet lepszej niż U2. Będzie więcej, zaręczam. No i kij w szprychy włożony i to w Światowym Dniu Roweru. Brawo, panie Robercie. Ja na rowerku dziś na Myśliwiecką przybyłem i to samo państwu polecam. To znaczy nie wszyscy muszą mknąć akurat na Myśliwiecką, rzecz jasna, ale słuchanie trójki brzmi już jak całkiem dobry pomysł. A chociażby po to, by posłuchać o zjawisku overturyzmu. W Wenecji była tak duża liczba turystów, że czasami trzeba było czekać 30-40 minut, żeby przejść jakąś ulicą, bo było tak dużo osób, że one nie były w stanie po prostu się poruszać. Mieszkańcy takich miejsc, jak na przykład Wyspy Kanaryjskie, protestują przeciwko zwiększającej się liczbie turystów. Nowe sposoby na ograniczenie liczby przyjezdnych wprowadza też wspomniana Wenecja. No i o tym w trójce powiemy w okolicach godziny 7. A co w świecie muzyki zagranicznej? Należy zaprzestać finansowania ze środków publicznych, wytwórni muzycznych, które produkują utwory z tekstami wyrażającymi brak szacunku dla kobiet, oświadczył ostatnio włoski wiceminister kultury Gianmarco Mazzi. W kawałkach rapowych, które słucham, zdarza się wykonawcom obrażać kobiety. Totalnie mi to nie przeszkadza. Niech sobie śpiewają o czym chcą. Uważam, że w przestrzeni publicznej nie ma miejsca na szerzenie mowy nienawiści oraz obrażanie grup społecznych czy to płci. Seksizm, przemoc wobec kobiet w rapie i trapie. Przyjrzymy się temu zjawisku. No i czy to w ogóle rzeczywiście jest problem? O tym powiemy przed godziną 9. Ale będzie dziś także pierwszy odcinek nowego cyklu. Jak to działa Unia Europejska? Cyklu przygotowywanego przez Bartka Bieleckiego o początkach wspólnoty, no niekoniecznie oczywistych. Wbrew francuskiej racji stanu, we Francji, która cały czas uważała Niemcy za głównego wroga, powiedział: słuchajcie, mam świetny pomysł. Będziemy teraz uważać, że Niemcy będą naszym najlepszym państwem, z którym będziemy budować wspólnotę. No proszę sobie wyobrazić, jak to zabrzmiało. Powiedział rzecz jasna Robert Schuman, dziadek Unii Europejskiej, jak czasami jest nazywany. No będziemy o tej historii mówić dziś w trójce, mniej więcej w okolicach 7:50, jeśli dobrze widzę w planie. No plany są zawsze bardzo szczegółowe, choć oczywiście mogą się zmienić, no choćby dlatego, że 22 i 7 trójek to numer do państwa dyspozycji i jak zawsze zapraszamy do kontaktu w każdej sprawie, nie tylko w związku z tematami, które poruszamy na antenie. Oczywiście zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, to adres mailowy dla tych, którzy może nie chcą dzwonić, a wolą do mnie napisać. Mamy 23,5 minuty po 6, a to jest poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Wiosenny płaszcz i znajomą twarz. Znów przerwany sen, znów przerwany sen. A ja całą noc o tobie śnię i śnię o twych pocałunkach. Marzę, że gdy spadnie deszcz, jak ty spadniesz na mnie z usta. Całą noc o tobie śnię i nic na to nie poradza. W końcu kiedyś wyśniecie, pragnę ciebie z moich marzeń. Ech, zapomniałem powiedzieć o czymś przed utworem, bo przyznam się, nie mogłem się doczekać ani Rusowicz nowości wyśnionego z 16 miejsca ostatniego notowania pierwszej trójki. Zapomniałem powiedzieć o naszej porannej zabawie. Wybierzmy razem jedną piosenkę do zagrania w porannej audycji. To znaczy, że czekamy na propozycję od państwa. Niech to będzie dziś utwór pomagający w rozpoczęciu, w rozpędzeniu się, być może na rowerze, w Światowym Dniu Roweru, w tym nowym tygodniu po długim weekendzie. Oczywiście propozycje zbieramy pod numerem telefonu 2 2 i 7 3, ale jeśli ktoś napisze maila na zapraszamy do trójki@polskieradio.pl, to też będzie brał udział w zabawie. Autopromocja. Pierwsza trójka to nasza lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na Chyba widziałem cię na mieście, wyglądasz świetnie, wygadujesz. Patryk Pietrzak, Chyba. CMAT, I'll Shoot. Eminem, Houdini. Głosowanie na stronie trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, mam mniej kłopotów. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum w formule dzień i noc wspierają pracę prostaty i pomagają regulować częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, nie tylko tych starszych. Dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Tabletki Positivum Sen zawierają melatoninę oraz naturalne składniki, które ułatwiają zasypianie oraz pomagają przespać całą noc bez wybudzeń. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Zbliża się 6:30. A w studiu trójki z mocno poniedziałkowym zestawem informacji w skrócie serwisu Krzysztof Zyblewski. Od rana tramwaje normalnie jeżdżą już w rejonie ronda imienia generała Jerzego Ziętka w Katowicach. Wczoraj późnym popołudniem wykoleił się tam tramwaj jadący w kierunku centrum od strony Chorzowa. Okoliczności wypadku badają służby pod nadzorem prokuratora. A według wstępnych ustaleń przyczyną było najprawdopodobniej zasłabnięcie motorniczego. Stracił panowanie nad tramwajem, który wypadł z torów i uderzył w słup trakcyjny. Stan motorniczego jest ciężki. Rannych zostało też 6 pasażerów. 20 osób, w tym 10 dzieci, trafiło do szpitali przez wyładowania podczas burzy w Libercu na północy Czech. Piorun uderzył w drzewo, pod którym stała grupa ludzi chowających się przed deszczem. Strażacy apelują, by w czasie burzy unikać otwartych przestrzeni i drzew. Do wieczora w całym kraju, w całej Polsce strażacy interweniowali ponad 700 razy. Przez intensywne burze i gwałtowne zjawiska atmosferyczne najwięcej pracy mieli na północy i zachodzie kraju. Utrudnienia występowały m.in. na lotnisku w Poznaniu. Synoptycy także dziś zapowiadają burzę i MGW ma wydać rano kolejne alerty. Trzęsienie ziemi o sile 5,9 w środkowej Japonii. Na półwyspie Noto zawaliły się 3 domy. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Nie wydano ostrzeżenia przed tsunami. Zawieszono jednak pracę elektrowni jądrowej Kashiwazaki Kariwa, aby sprawdzić, czy nie doszło do uszkodzeń. Pełny serwis trójki o 7:00. W

po tej stronie Księżyca żadne lądowanie załogowe. Uderzyło w nią kilka sond bezzałogowych, a pierwsze udane lądowanie takiej sondy to rok 2019 i także Chińczycy, Chang'e 4. Teraz Chang'e 6 ma wysłać na Ziemię próbki z ogromnego i niezwykle starego krateru, bo liczącego niemal 4,5 miliarda lat historii Księżyca. To jest cała historia, a ten krater oczywiście nieco młodszy, ale wciąż mówimy o miliardach. No kolejny chiński krok w stronę podboju kosmosu właśnie jest wykonywany. Proszę go śledzić. Było o sondzie, to teraz powiemy o sondażu. Czy chcemy powrotu handlu w niedzielę? Wyniki są jednoznaczne. Tylko 27% Polaków uważa, że powinno się znieść zakaz niedzielnego handlu. Tak wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. Pytanie brzmiało, czy pani, pana zdaniem należy w Polsce przywrócić handel w niedzielę? I tylko 10% respondentów odpowiedziało zdecydowanie tak. 16%, że raczej tak. Na większość odpowiedzi było na nie lub raczej nie. Zdania na ten temat nie miało 8% ankietowanych. Najwięcej zwolenników zakazu handlu w niedzielę jest wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości, bo to aż 77% z nich. Także zwolennikami zakazu handlu w niedzielę są wyborcy Trzeciej Drogi, Lewicy czy Konfederacji, choć tu w nieco mniejszym procencie. Za przywróceniem niedzielnego handlu odpowiadają się w większości jedynie wyborcy Koalicji Obywatelskiej. Otwarcia sklepów w niedzielę chciałoby 51% z nich, choć to jak słychać nieznaczna większość. Przeciwnych takiemu pomysłowi jest 34% wyborców KO. Przed wyborami parlamentarnymi ówczesna opozycja zapowiadała przed październikiem zeszłego roku, że rozpocznie pracę nad zniesieniem zakazu handlu w niedzielę. Dotychczas projekt ustawy dopuszczającej dwie niedziele handlowe w miesiącu złożyli w Sejmie pod koniec marca posłowie Polski 2050. Zgodnie z tym projektem za pracę w niedzielę przysługiwałoby podwójne wynagrodzenie, a pracodawca miałby obowiązek wyznaczyć pracownikowi dzień wolny 6 dni przed albo 6 dni po dniu pracy w niedzielę. No, z punktu widzenia dziennikarza i człowieka pracującego w radiu, to brzmi jak bardzo kusząca propozycja. I ja wiem, że o tym się mówi bardzo dużo i bardzo gęsto, ale nie wypada nie wspomnieć o tym, czego dokonała wczoraj Iga Świątek, bo jest dopiero trzecią w historii tenisistką z takim osiągnięciem. O czym mówię, wszyscy wiedzą, ale napawajmy się tym dalej, między innymi za sprawą przeglądu sportowego Onetu. Iga dokonała niemożliwego po raz kolejny. Sportowy świat rozpisuje się o fenomenalnym wyczynie Igi Świątek, która w 1/8 finału Roland Garros rozbiła 6-0 i 6-0. No, powinna wygrywać tak w Światowym Dniu Roweru, a nie dzień przed. Anastazję Potapową. Portal OptAce zauważył, że Polka jest dopiero trzecią zawodniczką w erze Open, no więc od bardzo wielu lat, która potrafiła rok po roku wygrać na paryskich kortach bez straty gema. Niemal równo 12 miesięcy temu, w czerwcu 23, Iga Świątek popisała się takim wyczynem w pojedynku z Xin Yu Wang, no a teraz z Anastazją Potapową. Do tej pory 6-0, 6-0, rok po roku triumfowały wyłącznie Gabriela Sabatini i Mary Pierce. Co ciekawe, obie we wspomnianych sezonach ostatecznie nie sięgały we French Open po tytuł mistrzowski, czyli w sezonach 93 i 94, ale takiego scenariusza w przypadku Igi raczej pod uwagę nie bierzemy, prawda? A to, co najbardziej satysfakcjonujące, oprócz faktu, że mecz Igi z Potapową trwał 39 minut zaledwie, to fakt, że akurat tę rosyjską tenisistkę Polka ograła w taki sposób, akurat tę, która prowokacyjnie paradowała po kortach w koszulce Spartaka Moskwa, gdy coraz głośniej na świecie robiło się o rosyjskiej inwazji na Ukrainę. A masz za swoje. Dzięki, Iga. A ja przypominam, że wybieramy utwór na dobre rozpoczęcie tygodnia. Wybieramy wspólnie. Proszę dzwonić 2 2 7 3. Proszę proponować przed 7. Jeszcze myślę, że jeden wybierzemy. By all the girls, they try his world for just a season. And now he's got a good girl, girl, and she wants to stay. Ooh, but he's gotta go for his own reasons. Ooh, he's running away. Yes, he's running. Run away. hurt. He says it hurt. He says it's hard to be. So hard to be true. True to you and true. Running Away w Trójce. Mamy 13 minut do godziny 7 i zmieniamy temat z Igi Świątek, której jesteśmy dozgodnie wdzięczni, mimo wszystko, na temat overturyzmu. Nie tylko w miastach europejskich, ale także w znanych i popularnych miejscach w innych rejonach świata lokalni mieszkańcy coraz częściej bronią się przed turystami i po prostu protestują. Zjawisko nie jest nowe, ale ostatnio nabiera na sile. Overturyzm, bo o nim mowa, to nadmierna turystyka, czyli zjawisko zatłoczenia lub przeludnienia miejsc, ale spowodowanego nadmiarem turystów konkretnie. Ten nadmiar wywołuje konflikty wśród mieszkańców. No i coraz częściej w wielu kurortach słychać protesty i hasła: nie chcemy turystów, jedźcie do domu, czy turyści won. Na Teneryfie musimy walczyć z nadmiarem turystów, aby nie doprowadzili do upadku naszej wyspy. Jest za dużo ludzi, nie możemy sobie z tym wszystkim poradzić. To zbyt duży ciężar jak na tak małą wyspę. Chcemy godnie mieszkać, nie płacić przesadnie wysokich czynszów i być spokojni na własnej ziemi. Turyści trochę inaczej konsumują produkty regionalne. Doprowadzają do bardzo silnych natężeń ruchu i potrzeby ich obsługiwania, podwyższają ceny w czasie sezonu, a poza sezonem niektóre biznesy wręcz umierają. Mówi Dominika Czechowska, ekspertka do spraw turystyki, Uniwersytet WSB Merito. Na Teneryfie dochodzi do innej sytuacji. Chodzi o sposób zachowania turystów, taki, że przeszkadza on funkcjonowaniu nawet samym mieszkańcom, czy też rezydentom turystycznym na Teneryfie, czyli krzyki, imprezy. Ktoś wyjeżdża na tydzień, no to chce przez ten tydzień tak się wyszaleć, żeby tego nie zapomnieć przez pół roku. Natomiast tam ludzie też żyją i funkcjonują. Najbardziej ekstremalnym miejscem nadmiaru turystów może być najwyższy szczyt świata, czyli Mount Everest. I chyba każdy z nas kojarzy zdjęcie, gdzie w kolejce na szczyt stoi 150 wspinaczy powyżej 8000 metrów, czyli tak zwanej strefie śmierci, w której nie powinniśmy przebywać zbyt długo. Mówi Łukasz Nowak, soliści Adventure Club. Również Tajlandia jest miejscem, które cierpiało i wciąż cierpi na overturyzm. Można tu wymienić rafy koralowe na Koh Kaino czy Koh Kainai. W 2016 roku zdecydowało się zamknąć je, ponieważ przebywało tam tak wielu turystów z Phuket, że 80% raf koralowych, z których słynęły wyspy, uległo zniszczeniu. Podobne problemy dotyczą Barbadosu, ale również Bali. Także Japończycy mówią, że mają dość turystów, szczególnie w niewielkim Fujikawa Guchiko, gdzie turyści przyjeżdżają fotografować wizytówkę Japonii, górę Fuji. Żeby ograniczyć napałnicę turystów podziwiających górę i chcących robić pamiątkowe zdjęcia, postawiono zasłonę, która ma 2,5 metra wysokości. Protesty przeciw nadmiarowi turystów są również na Starym Kontynencie. Teraz mamy do czynienia z oddolnymi społecznymi protestami na Majorce i to jest rzeczywisty problem, z którym muszą sobie władze tej wyspy poradzić. Mówi Jarosław Kałucki, ekspert Travel Planet, i dodaje: ograniczanie pojemności turystycznej to nie jest nowa rzecz. Ośrodek bułgarski Albena prowadził już dawno temu. Może tam przebywać jednocześnie co najwyżej 35 tysięcy turystów. I oni mają możliwość, żeby rozbudowywać te hotele. Mają przepiękną plażę, która w najwęższym miejscu ma 100 metrów, a jednak mimo wszystko dla komfortu turystów właśnie wprowadzono taką zasadę. Nie rozbudowujemy bardziej tego ośrodka. Problem dotyczy także Wenecji. Tu jest bardzo drogo. Płacisz nie tylko za jedzenie i spanie, ale za wszystkie miejsca, które chcesz zobaczyć, a i tak są ogromne kolejki i tłok na uliczkach i w kanałach, żeby gdziekolwiek dotrzeć. W